Я рыфмую. Рыфмую свае вызваленыя з вязніцы канонаў радкі з трывожным крыкам сойкі, з залатой лотаццю і кветкаю эстарделіі, з калядамі і купальнем, з тваёй вядзьмарскай душою і тваім геніальным целам, з аварыйнай сітуацыяй на міжнародным авіярэйсе і пагрозаю нацыянальнай катастрофы, з Беларусію і штатам Пенсільванія. Рыфмую зусім, што ўдаецца адваяваць у гэтай сусветнай звалкі рыфмаў, набліжаючы дзень, калі з маімі радкамі назаўсёды зарыфмуецца цішыня.